wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. PiS wizytuje przejścia przed wznowieniem kontroli z Niemcami. Rząd apeluje, by nie przeszkadzać Straży Granicznej. Rekonstrukcja rządu coraz bliżej, w piątek spotkanie liderów koalicji. Don Amperion czy Ekośmigacz? Radomskie autobusy elektryczne będą mieć imiona. Trwa głosowanie. Politycy PiS objeżdżają przejścia graniczne z Niemcami, na których od poniedziałku będą wznawiane kontrole. Zapowiadają, że będą wizytować też oddziały Straży Granicznej. Były szef MON, Mariusz Błaszczak, był dziś w Świecku oraz na moście w Słubicach. Mówił, że działania rządu są spóźnione i niewystarczające. To wynika z zaniedbań, zaniechań, albo można powiedzieć wprost z uległości rządu Donalda Tuska wobec naszego sąsiada, wobec Niemców. Na działania polityków opozycji odpowiedział premier. Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki, napisał Donald Tusk. A szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował, by prawicowe grupy przestały przeszkadzać Straży Granicznej. Żadni aktywiści nie mogą przeszkadzać w pracy Straży Granicznej i innych służb i wojsk. Państwo jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic. I na żadne aktywistów działanie, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, nigdy nie było mojej zgody, które naruszało godność, cześć i honor munduru żołnierza Wojska Polskiego, czy munduru strażnika granicznego, czy munduru policjanta. Na zachodniej granicy od pewnego czasu pojawiają się grupy, które nazywają się patrolami obywatelskimi. Rzekomo mają bronić granicę z Niemcami przed nielegalnymi migrantami. Jednym z organizatorów jest m.in. Robert Bąkiewicz. W piątek spotkanie liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Pytany o to lider Polski 2050 mówi, że premier ma prawo dokonać zmian w Radzie Ministrów. Szymon Hołownia zaznaczył, że nie chodzi o personalia, ale o strukturę rządu. Co z tą energią, która jest dzisiaj w 4 resortach? To co, łączymy znowu edukację ze szkolnictwem wyższym, czy zostawiamy tak jak jest? Ministerstwo Przemysłu na Śląsku zostaje, czy nie? Powstaje Ministerstwo Gospodarki, czy jednak rezygnujemy z tego konceptu? Ministerstwo Sportu istnieje, czy jest komitetem? Mnóstwo jest pytań. Chcemy zobaczyć wreszcie jakiś konkret. Spotykamy się z panem premierem w piątek. Mam nadzieję, że pokaże nam te swoje założenia. Szymon Hołownia powtórzył, że do rządu nie wejdzie. Prokuratura regionalna w Białymstoku wycofała z sądu akt oskarżenia wobec byłego policjanta, który 2 lata temu nie wpuścił posłanek Koalicji Obywatelskiej do strefy zamkniętej w okolicach Białowieży. Podinspektor Tomasz Waszczuk usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawa trafiła do sądu, teraz jednak możliwe, że wyrok nie zapadnie. O szczegółach Grzegorz Pilat. Po wydarzeniach z okolic Białowieży w 2022 roku prokuratura najpierw odmówiła wszczęcia śledztwa, a potem je umorzyła. Jednak w 2023 roku śledczy wrócili do sprawy i skierowali do sądu akt oskarżenia. Były policjant usłyszał zarzuty karne i miał odpowiadać przed sądem. Jednak prokurator rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej po sprawdzeniu przez prokuraturę regionalną w Białymstoku wycofał akt oskarżenia wobec podinspektora Tomasza Waszczuka. Śledczy ocenili ostatecznie, że akt oskarżenia w tej sprawie skierowany został niezasadnie. Mimo to sąd zobowiązany jest, aby poinformować o tym posłanki Koalicji Obywatelskiej Klaudię Jachirę i Urszulę Zielińską, które decyzją byłego policjanta nie wjechały do strefy przygranicznej. Jako oskarżycielki posiłkowe wciąż mogą dochodzić swoich racji przed sądem. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. 8 ośrodków w kraju zajmie się kompleksową opieką nad pacjentkami z endometriozą, zapowiedziała ministra zdrowia. Izabela Leszczyna dodała, że w tych placówkach są doświadczeni specjaliści w leczeniu operacyjnym. Te 8 podmiotów w różnych częściach Polski już może leczyć kobiety, czyli prowadzić operacje, które są finansowane przez NFZ. Program leczenia endometriozy wszedł w życie od lipca, tylko w tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych. Radomskie elektryki będą miały imiona. Don Amperion, Ekośmigacz i Zosia Zerosia to propozycje z finałowej 20. Na konkurs ogłoszony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu nadesłano ponad 1000 pomysłów na nazwy dla autobusów. Codziennie na radomskie ulice wyjeżdża ich ponad 100. 70% to nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne auta. Konkurs na imiona to, jak tłumaczy Piotr Szpędałowicz z radomskiego MPK, forma promocji publicznego transportu. Napłynęło ponad 1000 propozycji.

Brytyjska grupa Wet Leg i Davina McCall to singiel, który zapowiada długogrającą drugą płytę od tego żeńskiego duetu Moisturizer. No i zarazem ostatni taki dźwiękowy sygnał kilkuminutowy, który był komunikatem, że płyta ukazuje się w całości 11 lipca, czyli już za tydzień na dobrą sprawę. Esther Chambers i Alice Durant to dziewczyny, które kilka lat temu przy okazji swojego debiutu wprowadziły nową energię na tę brytyjską scenę rockową, mając w sobie sporo poczucia humoru, ale jednocześnie unikając takiego przerysowania. No i to, co najważniejsze, jeżeli robi się rock, świetnie posługują się instrumentami gitarowymi. Czekamy na tę płytę w całości. Ja jestem w stanie się z kimś założyć o jakąś taką konkretną nagrodę, że ta płyta będzie naszą płytą tygodnia. Jeszcze nie wiem, czy w rotacji, ale myślę, że w którymś z trójkowych pasm spędzimy z nią trochę więcej czasu. Ale nie możemy pozwolić sobie na to, żeby inne tegoroczne premiery nam umknęły. Wrócimy zatem do albumu Model Actress. Wracamy już teraz. Dose, enter dose. Go, flood the eye. Doves to jeden z tych momentów na albumie Pirouette, czyli ostatnim wydawnictwie od Model Actress. Ta płyta ukazała się na początku maja. Mam takie przeczucie, że ona może nam trochę umykać wśród natłoku premier, a to ze względu na fakt, że no nie jest to płyta, którą słucha się w taki niezobowiązujący, towarzyszący sposób. Ona ma w sobie wręcz takie teatralne zagrania, więc poobcujmy z nią w spokoju, a Doves to tylko zachęta. No i zachęcamy też do tego, żeby posłuchać tego gitarzysty, jakim jest Alex G, jego najnowsze nagranie, June Guitar. And at my robot, I swung so freely, I felt my gravity, felt you down there swinging with me. Yeah, you turned from me. Felt something slipping, some fabric ripping. But you're down there swinging low with me. But you're down there swinging low with me. Love ain't for the young anyhow. Something that you learn from falling down. Don't make me. And at my day's eye, I spoke so freely. What's left was reeling. Feel faded feelings. Man, yeah, come on down, swing with me. Put you down here, swing with me. It came back to me. Yeah, you were hiding. Then you were laughing. Put you down there, swing with me. Put you down here, swing with me. Alex G i June Guitar. No rzeczywiście, zarówno ta gitara, jak i całe nagranie mają w sobie dużo uroku z tych wakacyjnych wieczorów i korzystając z tego, że w studiu teraz mamy dostęp do okna, to przebija się również do nas to późne już lipcowe na dobrą sprawę słońce i to naprawdę świetnie ze sobą gra. A sam Alex G to producent, kompozytor i gitarzysta przede wszystkim pochodzący z Filadelfii. June Guitar to zapowiedź jego nowego albumu Headlights. Być może dla części spośród naszych słuchaczek i słuchaczy Alex G kojarzony jest właśnie z tym nagraniem, czyli z utworem Mary. Leather heart and leather gloves. She's the only girl that I wanna love. Alex G i Mary, to za nami. 24 minuty po godzinie 19. Czy są wśród nas osoby, które słuchają rotacji w drodze na openera? No, myślę, że przynajmniej kilka, a może kilkanaście takich przypadków jest. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Można się zgłosić, można napisać, ile wam zostało do miejsca docelowego. No i na jakie koncerty się wybieracie szczególnie. My dzisiaj jeszcze o openerze wspomnimy, a przede wszystkim o tych artystach i artystkach, którzy otwierają ten festiwal właśnie w środę, to jest 2 lipca, czyli dzisiaj. Festiwal już się zaczął przecież, bo jest 19.25. Nie będę mówiła, że ktoś słucha nas na terenie festiwalu, bo to by było dla mnie naprawdę spore zaskoczenie, ale może, może. Na razie zapowiedź nowej płyty od producentki Hai. Ta płyta będzie zatytułowana Humanize i ma ukazać się w październiku. Even when I'm not around you, no, you're scared. watches how we talk about them other use one loaded gun. Separate myself from nobody, want to switch from cam. Ain't even if we go question none of me realest ones who telling me switch from cam. Who put up to switch from cam? We are dark is it? We are dark different. We are dark different. Now we are dark is it? We are dark different. Joy Orbison, Over Mono, a także Ski Fall, czyli połączenie sił bardzo mocnej reprezentacji producenckiej z Wielkiej Brytanii. To Joy Orbison i Over Mono, a razem z nimi Ski Fall w nagraniu Lippy. To nowy singiel i także kolejna informacja, że Joy Orbison świetnie dogaduje się studyjnie z Over Mono. Ich bardzo dużo łączy, jeśli chodzi o podejście do brzmienia. I jeszcze ta współpraca z kolejnym już raperem na dobrą sprawę, bo kilkanaście już chyba nawet miesięcy temu mieliśmy do czynienia z tym singlem, w którym też trochę brał udział Fred Again. To się świetnie zgrało z naszą poprzednią propozycją i myślę, że ma szansę równie dobrze zgrać się z rotacyjną płytą tygodnia, bo to właśnie po nią teraz sięgniemy. Nick Leon, Tropical Entropy, to jest debiutanckie, długo grające wydawnictwo od producenta, ale także DJ-a, obecnego już na scenie od kilku ładnych lat. Miastem, w którym mieszka i z którym czuje się związany jest Miami, i te tropikalne historie odwołują się właśnie do tego klimatu, który towarzyszy temu miejscu. Bardzo dużo gości pojawia się także na tej płycie. Momentami jest to dość eksperymentalne podejście do tej muzyki klubowej czy muzyki elektronicznej. Czerpie mocno z wpływów Ameryki Łacińskiej. Hexus to jest nagranie, którym my dzisiaj mówimy, ale właściwie które gramy z płyty Tropical Entropy. Nick Leon i Hexus, czyli nagranie z płyty Tropical Entropy. To jest nasza rotacyjna płyta tygodnia, a to oznacza, że będziemy jej słuchać również jutro po godzinie 19. Czy jutro pojawi się coś z najnowszej płyty Fakty, innego producenta kojarzonego również z tą sceną około basową, ale w przypadku jego produkcji mamy do czynienia z przestrzeniami, z takim klimatem rozmytym i czymś, co ja tutaj przy okazji naszych spotkań lubię nazywać muzyką sprzyjającą koncentracji. Fakta i Jets. 19 minut zostało nam do godziny 20. Fakta i Jets, czyli nagranie z jego długo grającej, ale dosyć skondensowanej płyty Gap. Ja mam nadzieję, że słuchaczki i słuchacze rotacji przyzwyczaili się już do tego, że przy okazji naszych spotkań zwykle udaje się przemycić coś z tej młodej, ciekawej i bardzo prężnie działającej sceny brytyjsko-basowej. Nie może też dzisiaj zabraknąć piątkowej premiery, czyli najnowszego albumu od Lord, płyta Virgin, a nagranie, które wybraliśmy, to Current Affairs. Current Affairs i Lord, czyli nagranie z płyty Virgin, słuchane intensywnie między 9 a 12 w dobrego dnia, no ale w rotacji też nie może zabraknąć tego wydawnictwa, bo to prawdopodobnie najlepszy, a na pewno najbardziej dojrzały krążek w dyskografii Lord. Czwarta płyta wydana po krótkiej przerwie, pozbawiona takiej popowej, świetlistej otoczki, z jaką wcześniej kojarzona była ta artystka i jak można było wyczuć, niekoniecznie z własnej woli. Teraz mamy to poczucie, że gwiazdy popu po prostu stawiają na swój własny wizerunek i na swoją autorską osobowość. Na ile to jest prawda, na ile pewnego rodzaju gra z przekazem? No, tu jak zwykle jesteśmy podzieleni na to, co nam się wydaje, a to, co wiemy. Naprawdę w naszym przypadku akurat jest wiele domysłów, ale w płycie Virgin Lord opowiada o swojej płynności, zarówno tej tożsamościowej, jak i brzmieniowej. No i to są dojrzałe historie, co na pewno wpływa na odbiór całego wydawnictwa. To teraz 14 minut do godziny 20. Ja posługuję się zegarkiem ze względu na fakt, że pewnie część słuchaczek i słuchaczy odlicza już czas do dzisiejszego headlinera festiwalu Opener, którym jest Massive Attack. Zazdrościmy bardzo tym, którzy usłyszą na żywo Unfinished Sympathy w rotacji. I know that I've been mad enough before. Unfinished Sympathy i Massive Attack, rok 91, debiutancka płyta tej grupy Blue Lines, uznawana za początki muzyki trip-hopowej. Jestem bardzo ciekawa, jak ten koncert będzie brzmiał na Openerze, czy Massive Attack utrzymają go. No w takim typowym dla nich ostatnio klimacie z mocnym przekazem społecznym, czy jednak będzie to bardziej dostosowane do festiwalowej otoczki. Agnieszka Łukasiewicz i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas po godzinie 19. Słyszymy się jutro w Myśliwiecka 357 po 13. Ja Jelly Haha i nagranie z jej ostatniej płyty Pluto is not a planet is a restaurant. To na koniec. Dobrego wieczoru. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta.